Yeah, yeah, ha, check this one out, people. Ogly, you did it again, bad boy. Yeah, OMP, Golden Sound Studio Collaboration. Give a shout out to my homie BB and JB. Yeah, come on. Attacco, che se vuole per me indichi se stesse. Se la pomerite, che c'è lo su vega. Che tu io lo, te le ciocromite. Tutti si esercizio, to pieto chi pelette. Ma se ci nalo, mi chiede salo. Qui te ci conosco, che vedevo samo. La tua cosa fenica, fu chisto. E c'è mi ne minte, tu loro gli esotoxo. Ere te ti stilus. Nem szürke, az ország legjobb csajai jönnek tőlem tűzbe. Csiri, csiri, csiri, az országot kinőtte. Nem véletlen páros út, a tetszik meg a tőke. Ha megkérdez a Big Money, ő is csak azt mondja. Szerintük a legjobb, az igazi Amcsi Verda. Fehér arany gyűrű, barátságunk záloga. Aki ad és helyre, mindenki ez hordja. Nem csodálkozom azon, hogy a magyarok. Tetszik ez a kácsi, fordulj meg édes, tetszik ez a kácsi. Befestül a vérem, tetszik ez a kácsi. Feleségül kérem, tetszik ez a kácsi. Amit a szája kijel, kérhet tőle bármi. Mondjatok valamit! Szeretünk téged! Nem hallom hangosan! Szeretünk téged! Te vagy a királyunk, szeretünk téged! Értetek csinálom, értetek személyen! Csodálkozom azon, hogy a magyarok lánya hosszú évek óta közlekedő dáma. Nem csodálkozom azon, hogy a magyarok lánya hosszú évek óta közlekedő dáma. Honnan ez a lazaság? Mindjárt megérte. Magyar és török keverik a vére. Miért ide jöttük? Ez is egy támpont. Várom, szeretem, akarom a táncot. Benéztünk ebbe. Csak jól magam, ha mind körbe álltok. Itt van az OMP. Figyelem, lányok, ha nem bulisztál velük, mondtuk egy tanácsot. Ha lazulni akartok, bulizunk a G-be. A legnagyobb csapattal, az OMP-be. Tetszik ez a stílus, ez az én álmom. Érezd magad legalább úgy, mint a királyom. Hogy király legyek én is, cikkeletek ehhez. Magyarok, lányai, tartsatok velem.